tylko rap, rap, tylko rap, rap. To nie pomysł nowy, nasze głowy trzymające ten sam ryt. Słyszysz dobry rym, czujesz ciężki bas, słyszysz dobry beat. W mig już wiesz, że to właśnie onar. Moje doświadczenie rośnie tak jak kurby drzewa konar. Dokładnie tak, bo inaczej by być nie mogło. Pomijam się jeden, to nasze godło. Kto przy mikrofonie 81, płomień na nośniku. Mój hip-hop rozpierdoli membranę w twoim głośniku. Laiku, przenikam cię teraz do kości szpiku. Mam metafor bez liku, prawdziwy flow, mikrofon bez żadnych trików. Robię to tylko dla wyniku i słowo za słowem rywam niosę jak cios za ciosem. 8-1 mym głosem, łakiem si stają się stosem. Kiedy cały czas wciąż wielką energią w mikrofon krzyczę, a płomień 8-1 będzie palił się tak jak Olympus Nietzsche. Rymy płyną z bitem i vice versa. Z krzykiem toniesz w mej liryce, gdy zjadam twe słowo jak krakersa. Dla mnie to pestka, lekcja pierwsza, już wymiękasz, przestań. To egzamin, którego nie zdasz, zanim nie zrozumiesz, kto w twarz ci pluje. Ja zbieram laury, ty pasujesz, pozytywnej aury nie wykorzystujesz. Szybujesz w obłokach, brak ci tlenu, PZ to Nardeus. Dążą do celu, sięgają po trofeum. Szybkie tempo, dla ciebie za prędko. Sprawdź tętno, płomień przy mikrofonie, a b-boje się kręcą. To ten, co wierzy w siebie, stoisz przede mną, to do głowa jak 1-7. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? Mój skład zawsze wkłada w to wkład. Kto przy mikrofonie stoi? Co się człowieku boisz? Każda rana się zagoi. PZDeus to są ludzie moi, jeden i drugi. Tak jak ja rymuję okres długi, dni jasności, dni szarugi. Nie każdy to lubi, ręczę za to, daję słowo ci na pewno. Prawdziwi już na zawsze, prawdziwymi będą. Trafiłem w samo sedno, czy na pewno to rozumiesz? Jesteś beznadziejny albo to po prostu umiesz? Sprawdź tą sekwencję, wycisnę ze słowa esencję. Masz pretensje? Dostaję szacunek, prawie tak jakbym dostał pensję. Kiedy z chłopakami na krześle kreślę, tu pokażę flow, a tam trochę przekazów wam prześlę. I plusów potoku, w technice tylko jest szkoku. 81 standard, ukryty talent tak jak kontrabanda. Zobacz jak inaczej pali się moja wokanda. W ręku RRX flaga, spadam na pajaców jak plaga. Na pajaców jak plaga. Na początek, nasz portret, mikrofon włączę. Kolejny koncert, ten koncept, choć pusty portfel. Zajawa, konkret, zabawa się rozwija, nie mija. Bezetonar, DJ Romek, Deusa siła. Nas nie powstrzymasz, to nie finał, 100% klimat. Tłumy ludzi jak w kinach na hollywoodzkich filmach. Hymno siedla, niegrane w willach, solidna firma. Mikrofon trzyma mnie, zaczyna, siła jest w rymach. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. To jest płomień, dlatego tu rymuję, dlatego tu stoję. Moje rymy są nasze, a nasze rymy są moje. Co jest? Co się dziwisz? Mordę krzywisz? Uważasz, że ja jestem niesprawiedliwy? Mylisz się, grubo i poważnie. Jesteś błaznem, słuchaj mnie błaźnie. Widać to wyraźnie, że nic nie warty jesteś i że nic nie warty będziesz. Mój rym cię dorwie, zawsze i wszędzie. Tonę w rymach, ta maksyma zawsze się mnie trzyma. To ma siła, nie wytrzymasz, liryczna maszyna znów cię ścina. Wstrzymaj oddech, nastaw uszu, zamknij mordę. Nasze ostre gry słowne budują rapu historię. Nieskromnie powiem, mistrzowie, rymy puszczają w obieg. Panie, panowie, ponowie, ponownie prośbę. Głośniej proszę, płomień w siłę rośnie. Ręce w górę, PZ-tuję z 8-1 chórem proste. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? 8-1. Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1. Kto przy mikrofonie? Mój skład zawsze wkłada w to wkład. 8-1.